لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Hapana ubaya kwenu mkiwapa talaka wanawake ambao hamjawagusa au kuwabainishia mahari yao, lakini wapeni cha kuwaliwaza, mwenye wasaa kadiri awezavyo na mwenye dhiki kadiri awezavyo. Maliwaza kwa mujibu wa dasturi huwa ni haki juu ya watendao mema. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Na mkiwapa talaka kabla ya kuwagusa na mmekwisha wawekea hayo mahari mahsusi, basi wapeni nusu ya mahari mlioagana, isipokuwa ikiwa wanawake wenyewe wamesamehe au mume ambaye kifungo cha ndoa kimikononi mwake au yamesamehe. Na kusameheana ndio kulio karibu zaidi na uchamungu. Wala msisahau fadhila baina yenu, hakika Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyatenda. Hafidhu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Zilindeni sala na hasa sala ya katikati, na simameni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, nanyi ni wenye kukunuti. Fa in khiftum farijalan au rukbana fa idha amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Ikiwa mna hofu na hali mnakwenda kwa miguu au mmepanda, na mtakapokuwa katika amani, basi mkumbukeni Mwenyezi Mungu kama alivyokufunzeni yale mliokuwa hamyajui. Walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Na wale miongoni mwenu wanaokufa na wakawacha wake, na wausie kwa ajili ya wake zao kupata matumizi kwa mwaka mmoja bila kuwatoa nyumba. Na wanawake wenyewe wakiondoka, basi hapana ubaya kwenu kwa waliojifanyia wenyewe kwa mujibu wa sharia. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin. Na wanawake walioachwa wapewe cha kuwaliwaza kwa mujibu wa sharia. Haya ni wajibu kwa wacha Mungu. Kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Namna hivi anakubainishieni Mwenyezi Mungu aya zake ili mpate kufahamu. Allahu akbar, Allahu akbar. La wala hapana dhambi kwenu enyi waume, wala hapana mahari juu yenu mkiwaacha wake kabla ya kuingia harusi na kabla hamjawatajia kiasi cha mahari. Lakini wapeni zawadi kama kuwapoza na kuwapunguzia machungu ya moyo. Na hicho mnachotoa kiwe cha kuridhisha na kupendeza moyo. Tajiri atoe kwa kadiri ya wasaa wake, na fakiri kwa kadiri ya hali yake. Na zawadi hiyo ni katika amali za kheri wanazojilazimisha nazo watu wenye murua na watu wa kheri na ihsani. Pindi mkiwapa talaka wanawake kabla ya kuingia harusi, lakini baada ya kuisha wafikiana mahari, basi ni haki yao hao watalaka wapewe nusu ya mahari, ila wenyewe kwa ridhaa yao wakikataa kuchukua kitu. Na wao pia hawapewi zaidi ya nusu, ila waume nafsi zao wakasamehe na wakatoa mahari yote kamili. Na kila mmoja wapo kusamehe ndiyo ubora zaidi na ni kumridhisha zaidi Mwenyezi Mungu. Na ndiyo mambo yanavyoelekea kwa wachao Mungu. Basi msiache huu mwendo wa kusameheana. Na kumbukeni kuwa kheri iko katika kufadhiliana na kufanyiana ihsani. Hayo ndiyo yanopelekea kupendana baina ya watu. Na Mwenyezi Mungu anazijua vyema dhamiri zenu na atakulipeni kwa fadhila mzitendazo. Fanyeni hima katika kusimamisha sala zote na kuzidumisha. Na fanyeni hima kuwa sala yenu iwe ni sala bora kwa kuzitimiza nguzo zake na kumsafia nia Mwenyezi Mungu kwa ukamilifu katika sala. Na atimizeni utiifu kwa Mwenyezi Mungu mtukufu na mkumbukeni kwa usafi wa moyo na kunyenyekea utukufu wake. Ukikufikieni wakati wa sala nanyi mko katika hofu, basi msiache kusali, bali salini kama mwezavyo, ikiwa huku mnakwenda kwa miguu au mmepanda kipando. Ikiondoka hofu, salini kwa kutimiza nguzo zote kama mlivyojifunza, mkimkumbuka Mwenyezi Mungu katika sala na mkimshukuru kwa aliyokufunzeni na kwa kujalieni kuwa katika amani. Wanaokufa miongoni mwenu wakaacha wake zao, Mwenyezi Mungu ameusia hao wanawake wafiwa wabaki nyumbani mwa waume zao muda wa mwaka mzima kwa maliwaza na kuondolea ukiwa. Wala hana haki yoyote kuwatoa. Wakitoka kwa khiari zao kabla ya mwaka kwisha, basi hamna dhambi nyinyi wenye madaraka mkiwaachilia wajitendee wenyewe wapendalo kwa lisilovunja sharia tukufu. Na mtiini Mwenyezi Mungu katika hukumu zake, na tendeni sharia alizokutungieni, kwani yeye ni muweza wa kumuadhibu anayekwenda kinyume na amri yake, na yeye ni mwenye hikma iliyopita ukomo. Hakuamrishini ila lenye maslaha yenu, ijapokuwa hikma yake imepindukia ujuzi wenu. Na wanawake waliopewa talaka baada ya kuingia harusi, wana haki wapewe mali ya kuwaliwaza, wapewe kwa wema kwa kadiri ya utajiri na umaskini wa mume. Kumcha Mwenyezi Mungu kuna wajibisha hayo, na pia watu wa imani wanalazimika na hayo. Mwenyezi Mungu anakubainishieni hukumu zake na neema zake na aya zake kwa mfano wa bayana hizi na sheria hizi zilizo wazi zenye kuleta maslaha, ili mpate kuzingatia na mpate kutenda yaliyoheri.